ورد استاسو دپارا کل چی دا کور مشر آگا بد گنی نسوک داگا دا کور فاسم نتیری گیا او کنا خلق بدوان دی پوشو چی دے وگن را پییا این بس دا ورکر خلق پا دیوال را ورن پا دیوال کو ورکر و بوری وکا آگئی بوئی دیوان نکو گئی دیوان نکو گئی نو جہاد دا یودا سے عمل دے چدا سے جوندی ہو دا غیرتی انسان کار دے اگلا بیا سوپر نی دوری ویلے جن کئی ادے بیا بندن پری دی واللہ یعلم واللہ کوئی وانتم لا تعلمون او تا سن پوئی دی یسالونک عن شهر الحرام قتال فیہ تپوس کئی رسانا پارد میا شیوت مندو کی گرم حکم حکم دا قتال فی اشہر الحرم شیوت مندو میا شکی جنگ کول دا سنگری تپوس کئی رسانا پارد میا شیوت مندو کی دا جنگ کول پری کی او آیا قتال بیہ کبیر جنگ کول پری میا شکی دا لویا گناہ کبیر لویا گناہ و سودن او بندول خلقو عن سبیل اللہ دا دین دا اللہ نا او کفر کول پا دی دین دا اللہ بندی والمسجد الحرام او بندول دا خلقو دا مسجد حرام نا و اخراج اہلی ایسکل دا حل دا مسجد حرام منہو مسجد حرام نا اکبر عند اللہ میرا لیا گناہ عند اللہ بندی والفتنہ تو اکبر من القتل او شرک دا دیر لیا دا قتلنا مطلب دا جہاد کول پدی کیا جنگ کول پدی میاشد کی لیا گناہ خور پسی اگر سو خبری دی سودن عن سبیل اللہ یو کفرم بھی جوا والمسجد الحرام دری و اخراج اہلی سلور اول فتنہ تو اکبر من القتل سنزا دا سنزا فسادا چور سرا دفع کی دیا نو جنگ کول بیاخ دیا لپارا دا دفع دی فسادا لکد دیری لی فائدی پارا خلق لطوان لغالک دیا لگ تاوان لا خلق غالا دی دپار دیر نقصان نا دبچکی دو دپارا دپار دیر فائدی نو مطلب دا چی دی جنگ کولو سارا قدیم یاشتو کی خلق دا اللہ دا دین نا نشی بندولے کفر دا اللہ پا دین نشی کولے خلق دا مسجد حرام نا نشی بندولے خلق دا مسجد حرام نا نشی اخکے شرک دفع کی گیا نو کجن دی میاش کیوشی نو خیر ریا کجن پا دی میاش کیوشی دی میاش تو کی نو خیر ریا ذکر در دیر فائدی در پار خلق لگ نقصان لگا لگ دی ولا یزالونا او ہمیشہ ویدئی دا کافر یقاتلونکم چی جگڑ بگئی چاو سرا حتی تردی پوری یردوکم چی واپس کی گئی تاسو آن دینی کم دا دین ستاسو نا این استطواعو کہ چری وسور سیگیا ومن یرتدد من کم آسو چی واپس ستاسو نا آن دینی دا دین فلنا فیموت پس مرش و هو کافر او دے کافر پس دا کسان برباد یمن نا دے پا دنیا و پاخر کی او دا کسان اصحاب النار اوروالالی هم فیها خالدون ایو دی پدی اور کیا میشا اس ترغیب دے جہاد تا و حجرت تا یقیننا کسان چی ایمان را ایمان روڑے وے آو کسان چی حجرت اوک او جہاد اوک پلار دا اللہ کی دا کسان یرجون رحمت اللہ امید ساتھی عقید ساتھی دا رحمت دا اللہ یعنی دا جنت چی اللہ و ملہ بدلہ کی جنت را کئی واللہ غفور رحیم اللہ نے بخن کو ان کے ارحم کو ان کے جدی مانا تائی گورا سورہ توبہ کے ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه ايات غور يوصل يولسم يقينا الله وسي المؤمنان النفسنا ري واموالهم مالنا ري بان لهم الجنه فسودري كيتنند پار ري الجنه سنگا يقاتلون في سبيل الله جگڑ بگئی پلار دا اللہ کی فیقتلونا پس وجن بخلق ویقتلون او دیبم وجل شیعہ ویرجون رحمت اولائکا یرجون رحمت اللہ دا کسان اتی رساتی اند رحمت دا اللہ یعنی دا جنت اللہ دے بخنک ان کے ورحم کا ان کے سلورم حکم منا دا شراب و دا جوارینا یسالونک تپوس کئی دستانا نل خمر والمیسر وبار دسکل دا شراب او دا کول دا جواری کے چی دا شراب سکل سنگئی دا جواری سنگارا او آیا تیہما اثم کبیرون حضر شیر رحمہ اللہ وی تو پیرانی جوار دور لوی دا خدای نو یری گئی گورا لیش کی گٹا کوئی دا اللہ نو یری گئی دا شے سین دے ایمال ایدا سروان روان کتلی مولی ولی وی آخولو جوار دور لہ خونشی دے دے ایمال ما جوار دور سوکلی وی آگا دا ایرسکات میں جی چاپی را ناس کی جانا نا رنجا فقد نشی کولی کیا رئی دلگو نڈی رئیو دا دغنا فرغنے خیرات کئی چی دا تک دا چی دا عجب لخانوا چی مونگ دا دائروکا نوسی ارسوکا رستیش ناغی مونگا خکل گرتو او کل بائیلو آغی امیشہ گرتی ناغی لغد نشی کولے نیبت ما سرکتا کئی مائی گئی لبوستے نیمالے یا خلو جوار دن لخنی تکا مونگ لگی آیا انو دا غیتن قدن وایا فیہما اثم کبیرون ودی دوارو کے ایک شراب دیو جواری دا گناہ دا لویا و منافع للناس او فائدی لپار دا خلقو لکا جی شراب کی نو وجود خبرابر دے کم سم مرض سردر دے یا بلسی پیشتر دے و منافع للناس او فائدی لپار دا خلقو و اثموهما او گناہ دے دوارو اکبر ڈیرا لویا من نفعهما دو فائدی دے دوارونا او طول عمر لو خیار انسان دو پارا دیر نقصان نا دو بچکی دو دو پارا لدو فائدی لأسرا نکی دیر نقصان نا دو بچکی دو دو پارا لدو فائدی لأسرا نکی بلکہ اگر پریدی نو مطلب دا تدی شراب و جواری کے تدی کس فائدی مشتا گنا ددی دوارو دیر لویا دا من نفعهما دو فائدی دی دوارونا ان دا دا دیر نقصان ند بچ کی دو دا پارا لگی فائدی لاسرن کئی ویسالونکا او تپوس کئی دیستانا مازا ینفقون چسشے لگئی دی یا رسول گو نتو آیا ایدا اللہ پیغمبر آلاغ دران نزیاتی کئی حضرت شیر رحمہ اللہ وی یو خان لورل ناغلے وی خان کا کا اللہ ویلے دیر سلر کڑی وی او ملا چاندارا کا ملا چاندارا کا نو اغوالا وی ما سرس شیمشتا اللہ وی اللہ ہو چیزیاتی شنور کا ناغوالا وی یر خان کا کا سیمی تا گیڑا داد جہنم گیڑا جہنم لچے اللہ پر رد قیامت ہوئی سبور اپنے دوستوں سورت دے سورہ قاف اللہ ورطوئی حالیم تلعتی اے ڈکشوی تو نداد جہنم ہوئی حال من مزید ایشتا دے سزیاتی کنوری نور راکا اکنوری نور راکا آیت کو آیت دے درشم یوم نقول لجہنم فسمر روان دی چوبو آئے منجا جہنم تا حال انتا لعتی اے ڈکشوی تا وتقولوا اوي ولا جهنم هل من مزيد اشتدي سزياتي نمرلو دا جهنم نم سشين زياتي كيجي نستاذ كيري نم سشين سوا كيجي وي طالبان ورل اغا خان چاندا مختا ناغيو طالب بل وي تبن تبن مرلو دا سوسی پاتی اوکا نا پارا بھائی پوئید چیتی بن کسو تا وئی نا والے تیرے کساری سر میں نوکی جوئی اخو نور سشیر آسر اشکرے نا سدر کولے نشما نو آیا علاف حضر شیر رحم اللہ بھائی زبان نزیاتی کا دا مطلب نا جی زیاتی کی گی زیاتی کی گی نا دے انسان نا دنیا پنا دنیا کی والآخرة او بقا آخرت کی دنیا درنگ لا ختم والا او آخرت داسی دے چی خیر و بقا اغڑیر بہتر اوڑی رمیشہ دے یا لعلکم تتفکرون دید پار کی تاسو سوچو کئی دنیا و بارد دنیا کے نجور اپری دئی سمرا چستاسو لکاوی کی گیا والآخرہ او پا بدل آخرت کی چکم دزان نسیوا کئی اغل اللہ لارک ورکی وَيَسْأَلُونَكَ أَوْ تَفُوسْكَ إِذَا اِسْتَانَا خانِ لِيَ تَامَا فَبَارَدِ يَتِمَانَا نُوكِيَا تَانَ تَفُوسْكَ فَبَارَدِ يَتِمَانَا نُوكِيَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَا قَادِ شَمْسُ الدِّينَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَي فَتُمَسِّكُونَ قَدْرَ الْحَاجَةِ پس جتاس قرآن سروساتی فانداغر ضرورت واندی والآخرہ فتنفقون ما فضلان الحاجت تصابون فی الآخرہ پس چولا گوئی آغا چیزیاتی وی ضرورتنا ثواب بدر کرش پاخرت کے او تپوس کئی دیستانا پباردیت مانانو کے او آیا اصلاح لهم خیر اصلاح دید پارا غورا خیر فائی دید پارا خیر دادا غورا بہترا و ان تخالطوهم او بچری گڑون کو ویتا سو دیسرا فا اخوانکم فسن اختا سو دیا من لو دا ایر اللہ پیغمبر رضیت مانان سرس چلکو نو اللہ وی دی دپارا اصلاح و خیر خواہی دی دپارا غورا دا مطلب دا دی دمال خیال و ساتی خدا بمگران ہوا چی غیل بے جدا پسکڑے و جدا دوڑی پسکولا لکہ کلب پسکڑے دیاتی شو خراب بشو کلب روڑی دیاتی شو نبیاب خراب شو مطلب وی وین تخالطوهم او بچری گڑون کا ویتاس دی سرا فا اخوانکم فسرونستاس دی مطلب دا سولا گیری او زان لدی اولاغ گل نتزد آغا اولون دی او موٹر آواز استل او درشانی زان لدی پسکر پخو نتزد لسرو کو کٹوائی دا نیو روپای دی بکی ددوا چولا نتزد آغا یو روپای بکی ددوا فا اخوانکم فسرونستاسو دی واللہ یعلم المفسد اللہ پیجنی فساد کون کے دے اصلاح کون کینا مطلب دا کل گڑون پنیت فراد دمال دا دویا نا اللہ وی کدے چانیت سی ندے نا اللہ پیجنی فساد کون کے دے اصلاح کون کینا ولو شاء اللہ او بچر گختے اللہ لعنتکم مخام خواب مشقت کی بیچولے وی تاسو تاسو بے مشقت کے چولے وی کار سنگچی ندل با جداور کوئی کنا اللہ مشقت کیوانی چولئی ان اللہ یقینن اللہ عزیز حکیم رو رو رو حکمت والا دے ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن دی زینا بیان دے دشپگم حکم اغدا چی غلط زی کی با رشتن کوئی دانا چی غلط زی دے حال تطول جی رشتو کیا یا خپل نارینا اولاد لا یا خپل زنانا اولاد لا اللہ وی ولا تنکحوا المشرکات او پنکا باندے ماخلی مشرک پی خضی مقام کوئی دو مشرک خضو سارا حتا یؤمن سردی پوری چی مانداری گئی چی مشرک خضو دا ناغی سر نکاو نکی نو یو طرف لخو فائدہ دستل دی داغی دا مال او دخائف نا پنکا سارا خودویم طرف لا اولاد آغبا مشرکانی او دی دینی برا جی اللہ وی ای نظان بچ گئی ولامت مومنتن او خام خاوند مومنا خیر ورا من مشرکتن دا مشرک زدنا ولو عجبتکم اگر کتاجب کے گئی تاسولا مال او خائص دا مشرکی ولا تنکحوا المشرکین او پنکام ورکوئی مشرکان تا قلل الخور حتا یؤمنو سردی پوری چیمان راڑی دئی گدی آیت لان دیا عبدالقادر شیخ عبدالقادر صاحب موضح القرآن کی آغا حاشے باندھی لکھی شاہ عبدالقادر سے وہی پہلے مسلمان اور کافر میں نسبت ناتا جاری تھا ملک کافر اور مسلمان ترمیان کا نسبت نکاح دا جاری ہوا نکاح اور سرک کی دیش ہوا اس آیت سے آرام ٹھہرا یہ سرا آرام کر دے گا نبیا بھائی اگر مرد نے یا عورت نے شرک کیا کچہری سڑی آخر کے شرک کو اس کا نکاح ٹوٹ گیا ندئی نکاح ماتشوا شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے شرک دارے چرا اللہ صفت بلچا چوگنی مثلا کسی کو سمجھے لگا سوکو گنی اس کو ہر بات معلوم ہے چل تارا خبر معلوم ہے لیکن ان چیز مرید کی جگہ وہی زما پھرتا زما ہر خبر معلوم ہے آغا زما دا پور دا حال نہ خبر دے آغا زما دا عرص نہ خبر دے یا وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے یا کیا غصو واری ما غکولے شی یا ہمارا بلا یا برا کرنا اس کے اختیار میں ہے یا غمونگا خکول یا بدول دادا غپا اختیار کی دیا اور یہ کہ اللہ کی تعظیم کسی اور پر خرچ کرے او دا چرا اللہ تعظیم پبل چا باندھ خرچ کیا پبل چا اول گئی مثلا کسی چیز کو سجدہ کرے سجدہ ہوگی اور اس سے حاجت طلب کرے آلاغن حاجت واری اس کو مختار جان کر چاغا مختار گڑی چل اگلا اختیارات اور گڑی دی ارے آگن حاجت واری اگلا سجدی کئی داس شیرے دا شرک دے دا شرک دے او دے سارا دا مسلمان نکاح اغماتی گیا دا چاویلی دا خمون دا پنجریانو ملی ویلی دا شاہ عبدالقادر سے با موضح القرآن کی ویلی وی پینڈیش القرآن سے چی ودی آیت تراؤ رسی نیو بے لکو حاشا لکو لکھئی اللہ حاشا لکھئی نو دا بے وے دا بے وے و طالبانو با لکلا وی یو پیرا ملتان کی تقویرو نوی شاہ سے بولا رہے جی اللہ حاشا سناو اللہ دا حاشا واو روا مطلب دا واو روا نونن خلق دی کی گرفتار دے نکائے ما تیا بلچا کوئی رو رسی گرا مدد کی بلسو کیا بھئی وی دا زمونگا لطول حالات دل پتا دا او دا خبر پیران مجدانو کی دے رہی والا عبد مومنون او خام خام رائے مومن خیر اندا ورائے من مشرکن مشرک سڑینا ولو اعجبكم اگر کہ تعجب کے جیتا ستا مال او خائص دا مشرک اولائک دا کسان یدعون الی النار بلی خلق اورتا خلق اورتا بلی مطلب دا دا سے عمل بلی چی اغا سبب دا اور دے اغا واجب ان کے دا اور دے واللہ یدعو الی الجنت اللہ بلی خلق جنت تا مانا دا سے عمل تا چی اغا واجب ان کے دا جنتی والمغفرت او بخنتا بیرن پا حکم خفل سارا گورا واللہ یدعو اغا مفول حضب کرے دے مفول دے یدعو اغا حضب کرے دے مانا اللہ بلی نسوک بلی مانا کل حدیم ہر یو اللہ ہر سوک بلی الال جنت جنت تا والمغفرت او بخنتا بیرن پا حکم خفل سارا جنت کا مانا ذکر دا سبب امرات سبب چاہ بہتر آتی و عمل دے اویلا اللہ بلل کیا ولم فرت او بخنیتا دیو نے کوکوں پر سرا وی بین آیاتی ہی او بیان اللہ حکام خپل لپار دا خلقو لپار دی چیدی تذکرون فن واخلیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ او تپوستے دستانا ببارد حیض کے محیض مصدر میمی مانا ببارد حیض کے ہوا اے اللہ پیغمبر ہوا اذن دا گندگی دا تکلیف دے علامہ مجیدی رحمہ اللہ یو سڑی تلاوت کوا او جڑلی مجھے جڑلی مجھے بلولا وقت کی خو دیده چرا دے تلاوت کے اولی جاڑی نوی جایتی ویس ادون کان المحیب اتا پول گئی جیستان پا بارد حیب کی نقول ہوا یا ہوا اذن دا تکلیف دے انو جڑلی کمکلی دا سجرے کمکل دے لکا ہوا زندہ تکلیف دے نو زدی کی لجارا سی دیا ومدلو را جدا کمکل ہوا لکا اخبار المکا والمغفلین دے کنا فاتذل النساء فی المحیض پس جدا شید زنانونا فی المحیض مانا پمودد حیض کے فی المحیض پس مانا پمودد حیض کے او یا مانا فلم کلک مانا درشی نوانا فضائد حیض کے حضرشی رحمہ اللہ علی مال مردان کی ملیان ویسری شامو تدیلی شوے یہ ماولا وی آو چی کل استاس و حیض بدعا تو راگے منو رغمو تدیلی شو ما رغمو تدیلی شو ما یہ بس دے غاگ نمی کرے دے غاگ نمی کرے مائی چی کل استاس و بدعا تو حیض راگے منو رغم مالا حکم دے افات عدل النساء فی المحیض نظر ذکر جدا شو ما دیل وی زشیر ملیانو کنزلی دیل وی ملیانو کنزلی ولا تقربوهن وضبن ویدا معتزله ویدا معتزله من معتزله بنیو چه تاسو ککڑی ای ککڑی ای شرکیاتو بانده تاسو ککڑی ای بدعاتو بانده تاسو ککڑی ای آنو اجور دا معتزلی دی نمونگ استاسو نا اعتزال کرے او دا اعتزال دے اللہ زمین شرکیاتی خدا تاسو نصیحات کر کی ولا تقربوهن امنی ذکی گئی جیتا حتی یطهرن تردی پوری چپاکی شی جئی او چی فی المحیض مانا فضائد حیض کی شی نو مطلب دا قربان فی ما دون المحیض دا جائز دے ولا تقربوهن امنی ذکی گئی جیتا حتی یطهرن تردی پوری چپاکی شی جئی فیضا تتو ہرنا پسار کلا چی پکی دئی مطلب دا دلشانی مباشرت اغول جائز دے دا سیما دون المحید کے فیضا تتو ہرنا پسار کلا چی پکی دئی گورا الفاظ کی خفت راشی یا تو ورنا پری کی خفت دے ذکا را اگر ساکن را او شد مشتا دے او فیضا تطوا ہر میں جس نو شد را دے نو مانا پس ارکلا کی خیفات شوی دے نو خفات والے دا دے مطلب دا غسل او یت ہر ندا مانا دا چین ادرے دا غسل ندے کڑے تو دمرا وقت تیر شا چپائے کے غسل کو لے شا تدبیر تحریم پتی کو لے شا پیدا تطوارنا پسر کل جخیفہ کی شو جائی فاتو ہن پسرا دیئیتا من حیث وامرکم اللہ فکم رہتی کہ حکم کرتا ستا اللہ من پمانا دفی سرا مانا فی حیث وامرکم اللہ فکم رہتی کہ حکم کرتا اللہ تا ستا من پمانا دفی سرا دیا او دو گورا من پمانا دفی باندیا سورہ جمعہ گورا سورہ جمعہ آیت گورا آیت گورا لسم آیت دے نہم آیت گورا یا ایوہ الذین آمنو دو شکیتم سورت دے کشتم سپارا دا یا ایوہ الذین آمنو اذا نودیا لسولاتی نیو بلماتی فسعو الہ ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون اے مومنانو اذا نودیا لسولاتی ہر کلچ آواز اکریشی مجلا نیو مل جماعتی پورس جمعی کے نیو مل جماعتی مانا سیو مل جماعتی پورس جمعی کے پس آو الى ذکر اللہ پس پوششو کئی خطبیتا وزر البیع او فریق دی فرسول اغسطل ذالکم خیر لکم دا ورد استاس پارا تکر تاس پوئی گئی من حیث امرکم اللہ حکم دے کی چھ حکم کرے اللہ تاسو تا نو حکم کرے دے اللہ پوید حرف کی نو پوید فرف کی فات یقینن اللہ یحب التوابین من سادی جڑیر دیات تو بے خون کو سرا ویحب المتطاہرین اور من سادی جخزان پاکا ان کو سرا نساؤکم حرف لکم زنانا زید فصل ستاسو دے ہر سوئی فصل تا مطلب دا ستاسو مکلا ستاسو مکلا زید فصل دے فاتو حرفکم فسرا دے زید فصل فلتا انا شیطم فکم کیفی ادوانی چفخی ستاسو انا فمانا دکے فسرا دے او دی مانا دی پارا یوسو تائیجات گورا سورہ آل عمران گورا انا فمانا دکے بسرا آیت گورا سورہ آل عمران دی مجھے پارا او دیر شمیت فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسن وقبلها ذریا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا كلما هر واري داخل بشر فديبان زكريا عليه السلام عباد خانيتا وبي من جديسا رزقا رزق بموسما قال نويل زكريا عليه السلام اي مريم أنى لك هذا فكم كيفيت دي تالدا دا فكم كيفيت راغلي مطلب دا دراڑو ذمہ داری خود مارا زوالا ڈوڑئی فراق تاک میں ودانا دا بزراڑ ماں مچھے ماں ندی روڑی موسم نوے نو انا لکے حاضا فکم کیفیت دیتا تا دا مقالت ویلدی ہوا من عند اللہ دا دا اللہ ترون دیا دا شان سلوی سمیت گورا قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عقير قال كذلك الله يفعل ما يشاء هو الذكر عليه السلام رب إير رضما أنى يكون لي غلام فكم كهيات باني بي زمان پارا أولاد اپتا کی سر رسید لے مال بڑا والے او خدا زمان دا بی اولادا نوویل اللہ دغشان بیتو اللہ یفعل ما یشاء اللہ کئی آغچو واریا دغشانیا سورہ آل عمران آیت بورہ یوصل تین دش بیتو اولما اصابتكم مصیبۃ قد اصبتم مثلها قلتم انا هذا اے ہر کلا چور سے اتاؤ مصیبت ابتا کی سر رسول اتاسو جی چند دے کل تم نوئل تاسو انا ہاضا پکم کیفیت بانے منگا تدا کری ہوا دامنگ پکم کیفیت رسی گی انا پمانا رکے ہوا سارا فاتو حرفکم بسرا دئی غیر فصل بلتا انا شیتم فکم کیفیت بانے چخوخیتا سوا مسند دارمی کیا امام دارمی دو سوا نیز نبی کی وئی قائمتا و قائدتا و مقبلتا و مدبرا فی الفرجی حضرت شیر رحمہ اللہ وی زما پر میاں والی کی اوزائی کی درسو مولانا حسین علی صاحب لے گل او ماں ویل تزنی کسان منکرین حدیث میاں بولا کنا اللہ وی فاتو حرسکم عنا شیطم فسرا غی حرسکم زائد فصل بلتا عنا شیطم سرنج سمجھے کہ چفقشتا سو عنا شیطم سمجھے کہ چفقشتا سو او حدیث کی وہی کنا چسوک شال را گیا ناغم العون دیا نمگا سے وہ چبل قرآن کا بھی رہے حدیث کا جب مشتہ رہے آدھا یو سو یا لکل سو وی حضر شیر رحمہ اللہ ما اور طوینا سچو قرآن کریم وی آ حدیث وی جو آدھا یو شیر دانا کی او پریدا او بلوالا ریمائی دا کرنگا تدوخ کاری گیا نیما تای مولانا روم لکھری دی سے شاگرد استاد شاگرد تاوی اوپر آلا دن میں گلاس پروت دے اوپر آلا یہ شاگرد جی کمری لدن میں شو والوی استاد گلاسو نے خود وزی کمی او پی اوپر آلا والوی یو دے یہنے دوزی کمی او پی آلا ما والی دی فاراش جرا رے یو کانے والا ورک یہ دا کانے والا یو مات کا اوپر پی اوپر آلا لی دے اولا گید آکان واغستی دو جو گزاری اوکا پر نیز باندی نو گلاس خو یو نو دے بار نلو دی شب طالب اوپر آر وی اخیر دے کہ بیا بیا بیا بیا بار رو دی گلاس خو یو گلاس خو یو وی ما تالا نوی چی یو دے تو اغا کرنگاو ناغل آغا یو شد وقت کاری دے ترکی وانی جاسی بوتا کی دی آنو ار یو بدل از وقت کاری ناغا کرنگاو یو شے والا دوخ کاری دل ایمائی داتا سو کرنگانی یو شے والا دوخ کاری دی قرآن و حدیث دوار یو خبر کئی سوئی فاتو حرسکم آگئی زید فصل قلتا نکستا زید فصل رستو نئی نرستو رازا نرستو نوزو رستو نوزو گلتی دا شے نو انا پمانا دا مکان سرن دے بلکہ انا پمانا دا کیفا سر دے یعنی دا پار دا بیان دا کیفیت نا دا پار دا بیان دا مکان انا شیطم مانا کیفا شیطم انا پمانا دا کیفا سر وقدمو لانفسکم او وان دی کئی اپلو زانو تا نیتنیتا ختم مقصد وتی نیتنیت مسکا چھے اللہ ماں دے گناہوں نہ بچ کی اللہ ماں تا نیک اولاد را کیا چادا ویلی چوان دی کئی دفار دا انو خپلو مطلب ہویا بسم اللہ بسم اللہ ہوا یا بسم اللہ ہوا یا او چی بسم اللہ ہوا یا نوچی اللہ کا اولاد در کئی ناغلہ و شیطان بولا نشیرہ سیدے شیطان با اغوال شیطان محفوظی بخاری و مسلم کی دوارو کی حدیث راجی اول جلد کے امام بخاری حضرت عبداللہ ابن عباس نہ روایت کئی اغرا اللہ پیغمبر کسی چری اوتن ستا سے ارادہ کئی جا چراشی آل خفلتا اویویل بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا نفعنہ ان یقدر بینہما ولدن فی ذالک لم یضرو الشیطان ابدا بخاری اول جلد پنجشت مصفرا و مسلم اول جلد سلور سو درشتی تمصفرا مطلب راچ بسم اللہ ہوئی نو اللہ با اولاد نیت پیدا کیا کل کل را پستان ہوئی دا بی کلیمی پیدا دے سوشے رے بی کلیمی پیدا دے نا بی ادا چی بی کلیمی پیدا دے چی پا مور مرخی جی پا پلار مرخی جی مور اغم والا سشے نخکاری جی او پلار والا سشے نخکاری او مور پلار دوالا جا جی یستغی انسان اللہ ویلک آمین دوار اللہ تو فریاد دے ہو دل وائی حلاک شی ایمان دارا مددن سر تکیا تو دو رسم انسان گستا کم دے گا دا کلمہ نظر اللہ انتا سو دی کلمی خیال ساتلو واتقوا اللہ ویرگیر اللہ نوالمو او کو شی انکم ملاقوہ یقین انتا سو ملاوی دن کے لئے اللہ سرہ وبشر المؤمنین او زیر ورکم مومنانو تا نہم حکم ولا تجعل اللہ او مگردو اللہ لرا غرزتا ڈال لی ایمانکم دپار دقسم نخبلو چبز نس خبر او پاغیوان دی قسم غرل او قسم غرلن دنی کئینا کچرے اچھ بندہ قسم خوری چھے پا غلط کاری میں خوری لیکن کسی گناہ نہیں کرے چھے قسم اخوار لو نو گناہگار شو نا جل گناہ کاروانے قسم نہیں کرے پا دروے قسم نہیں کرے نو قسم خورو کسی گناہ نہیں کرے او دا حدیثو کے دیر زیاد راجی والذی نفسی بیدیہی والذی نفس محمد بیدیہی دا دیر راجی بولی ذکر اللہ پیغمبر دا سی قسم اگر دیر کرے لے او پا دی کسی گناہ اگر نشتے لے وَلَا تَجَعَلُ اللَّهَ او مگر دوئی اللہ لَرَوْضَةً دَالَ لِأَيْمَانِكُمْ دَبَارْدَ قَسَمُنُ اُخْبُلُوَا ان تبرو دا چنی کی بن کوئی تاسو وَتَتَّقُوا اذان بن بچ کوئی خلاف دا اللہ نا وَتُسْلِحُوا بَيْنَ النَّاسُ اصلح بن کوئی پا میند خلقو کی مطلب دا دنی کئی دا کار ندی قسم کرے اولی مزنکم ذکا قسم نکڑے لے اولی جنو ران دا حرامو ننو بچ کم ذکا قسم نکڑے لے دا خلقو ترمیان دا جو صلح او دا خیر خبرو لینے کے یاروش بس ما قسم کرے لنو مسئلہ دا دا دا سی قسم با بندہ ما تایا دا ای کفارا باور کئی او اگا منی کئی کار اگا بڑوان بھی کئی واللہ واللہ سمیون علیم اوری دن کے اپوہ دے لا یعاقبکم اللہ منسی اللہ تاسو باللہو ہی ایمانکم باللہو سرا پا قسم نستاسو کیا لغو قسم اغسل ویا نو لغو قسم اغدیل ویا امام شادی رحمہ اللہ وی چبا غیر دسیرہ دینا فجب باندی جاری شیا نو دیل وی سشے لغو قسم دیل وی لغو قسم مطلب دا بس اغد دا عدد کر دے لے لے اور یاد اخدنی خلقو دا غی بالکل تکیا کلام کر دے لے یا او یا زمونگا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ویا لگ و قسم وی اغیلا چھدے قسمو کی پر تیرشیوی وخوان دی چھدہ کار داستی ہوا آغا داستی نہیں لیکن دو پخپل غالب گمان واندی اخیال واندی قسم صحیح کرے ویا نو اللہ پداو قسم واندی نیول نکیا آیا ہم دوزین خلقو داغی بالکل عادت گردے دلئیا لیکن زمانگا لاور والا کی خبر کئی نا والا خبر گا سیگا نا والا نا دا والا والا کسے دے تخفیف کرے دے یعنی دا واللہ واللہ دے خوبا دی نیول نشتا دکا دا داغی دا شانی عادت گردے دلئے قسم مقصد نیا ولیکن آخذکم لیکن نیسی اللہ تاسو بما پاوسو باندی قصبت قلوبکم چی قصب کری رنستاسو دیلوی یمین مناقید ایو دے یمین غموس دادری قسم قسم ندی نپا یمین لغو کی کفار نشتا دے یمین غموس کی کفار نشتا دے کفارا پا یمین مناقید کے دا چی غلط قسم اکڑیش ناغب ماتولی سی یا پیو صحیح کار قسم اکڑیش آغا مات کڑیشو نو چی آغا قسم مات کڑیشو نو بیا بے کفارور کئی نو بے با آغا قسم مات کی نو کفارور بدوان دی لازم شی نو بیا با کفارور کیا او یمین و موس دائی کفار نشتا دے قصدن قسم گرے کار یو چا کرے ادیو انہ قسم پخورے دا قتل دی انسان کرے رے او قتل بل چا کرے یا چاولا قسم ورک تو قسم ہوگا جتا دا شنے میں پڑکڑے ادی قسم جو انہ میں پڑکڑے ندیل یمین و موس وی ندی کفار نشتا دے ددی کفارا بس صرف ادا وچ بندر اللہ نے بخن واڑیا گنی غم سوئی گپی تا مطلب دا ددی قسم سزا اگا گپی دے جہنم دیا واللہ واللہ غفور حلیم بخن کون کے دے او صبرناک دے للذین لسم حکم مسل دیلا پار دا کسانو یعلون من نسائهم چی قسمون کئی زنان و اخفلونا لا کئی زنان و اخفلو سارا قسمون کئی زنان و اخفلونا قسم بخد طالب و نمیز دی کنگما ترب و سوار بات اجھور انتظار کول دی دسلور میاشتو فا ان فا او پنک چر رجوع کر دیا دسلور میاشتو کنی دیشو نو کفارہ دو قسم با تراشی او خزے خزارا سہرام والے نرازی فائن اللہ پسیتنن اللہ غفور رحیم بخنک ان کے و رحم کا ان کے رے وائن عظم الطلاق او کچری قصد دکڑے ہو دو طلاقو مطلب دا نزدین شو نو آئے سربا یو طلاق راشی فإن الله بصيرنا الله سميع عليم اور يدن کے اوپر دے والمطلقات او طلاق کرے شے خریا یا تربصنا انتظار بکئی بان حسیننا پتہ انو قبول واندی ثلاثه قرو دری ہوا دری بیماریا زمون دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ذکرو مانا کیا دو دری حیضا او امام شادی رحم اللہ مانا کئی دری توہرا تو زمون دا اصول شاشو والا ویا کرو دا مانا سیدا او کددی مانا سوالیا دری حیض مانا سیدا اک توہر مانا والیا نبیا پلب وزد سلاسہ واندیا من مرازیا لکا کم طہر کچی طلاق ورکڑے شوے دے نو دی طہر دو سرور دی تیرشی طلاق ورکڑے شو نوز دا طہر بیسا دے وکبنی سا دے نو کدا حسابین یو داش دو تور نور شوا و پورا دری تور نگیا زد جی دو سالور را دی تیره شوی دا خو پورا دری تور نشوالا زکا سرا دی خو دا عیداد نمخی تیره شوی دیا لگا پلا سمر از تا طلاق ورکر نو دیار لسرا دی مین راد بولا پا دی دیا مثال در مشتم رض باندی بیماری را دیا نو دی بیماری آغا ورا دی دا نو دوڑی کدا یو و سر ایسابه نمانه نو دیا پیساب کی دوانین توحرا جوڑی دیا او کچری دا سی کدا یا سرنی ایسابه انو دری ایسابه نو دیا پیساب کی درینین توحرا شوالا ناغوی پا لفظ سلاستون من دی عمل نراز دیا بلا عیدت چه دی ناغ پا حیث بانده بکر دی چه حدیث پاک رایی دی اللہ پیغمبر وی طلاق العمتی سمتینی طلاق العمتی سمتانی و عیدتوها عیدتانی طلاق دوین دی آغا دو طلاق دی او عدت دوین دی دو خیوری ندو تحرے ندی ویلیا ولا یحل لہن او ندی حلال دی زنانو تا ان یکتم ندا چی کچھ کیا رسو چی بیدا سوی اللہ پر احمدو دی چینی اولاد زکا دی چردہ وی چی رما پا گیڑا باندی اولاد دی نبیا خو ودا نحمیاش دی صبر کئی نو چی اولاد پیدا شی نو پس دائی بدا دی عدت ختمی کیا نو دا ویر اقاد نکو ری گئی چی دری میاش دی تیری شی نو زبا ویم نما دری دری بیماری پورا شوا نو بس زمبا نو اللہ وی او نبی جائز دی زنانو تا دا چی پتای آرسو چی پیدا کری دی اللہ پر احمدو دی چی کچری میدی چی مان داری پا اللہ او پورا رستا نئی باندے خزیا په اعتبار د عدت سره دا پسو قسمه باندې دي لکه دا کوم آیت کې جرالو وا راغله چې عدت د دې درې ودیا نو دا هغه حضرت مراد دا چې هغه مدخول به هاغه مدخول به هاغه کوم چې غیر مدخول به هاي نو دا عدت هغه نشتہ دے لکا سورہ احضاب براوالا ہوا یا یو خضہ دا آغا آئیستہ دا یا مریضہ دا یا صغیرہ دا مداغی عدت آغا دریمی اشتے دے دو گورا سورہ احضاب گورا سورہ احضاب اللہ وی فمالکم علیہن من عدتین تات دونہا سورہ احضاب آیت گرا آیت دے یو کم پندوس یا ایوہ الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا اے مومنانو ارکل چی نکاو کرتا سو دا مومنانو خدو سرا یا طلاق ورکلتا سو دیتا مخ کے دینا چی لاس لگی دل استا سو دی سرا پس نشت استا سو پارا پا دیبان دیسا عدت چا عدت تیرا ویتا سدا پا دیبان دی پس دورا جانی ورکی دیتا و پری دی دی پا پری خودلو خیستا و سارا دکا عدت تیری کی دی پار دی استبراد رحیم او ندی رحیم آغا بند ندی پس اوبو باندی امشتمل ندی پس اوبو باندی چی استبراد اکلیشی نو پا دیبان دی عدت نشتا او سورہ طلاق بورا سورة طلاق سورة طلاق پندش کی تم صورت دے دت بلکہ سلور منگیا گورا آیا تورا سلورم واللائی یعصن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فائتتهن ثلاثت اشہر واللائی لم یحیضن درو خضو ناغی ورپسی سلور خضو سلور وارو دعیدت بیان دے آغا زنانا چی ناومی دشوی دخے ناومی دشوی دخے ابنا من نسائکم دا زنانا استاسونا مطلب دا بودھائی شوی دا اوز دا اتیاو کالو دا او دی وقت کی طلاق را للا ان ارتبتم بجرشک استاسو فائدتو ہننا پس عدت دے ثلاثت اجہرین درمیاش تیوی واللہ یو آغزنانا لم یحیدن چی حیدن رازی مانا دو وجد بیمارینا یا دو وجد معشوم والینا معشوم ادا دلسو کالو دا او دی وقتی طلاق را لل نکاہ باندی اغسط شروع و طلاق را لل یا مریض ادا ادا بیماری دو وجنا داوی حیدن رازی ندردائی حیض عیدت اغم پدری اومی آشتو باندے دے او دا سلورمی خد عیدت مطلب دا چی طلاق راگلی اپا گیڑا باندے اولاد دے اللہ وی و اولاد الحملی او خاندانی دا حمل اجلو ہننا عیدت دا وی ایضان حملہ ہن زیگا ولد حمل خبل دیا مطلب دا طلاق ورکی پا گیڑا باندے اولاد دے نوچ سنگا اولاد پیدا شو نو دا آزاد شوا دا جنو ندی عدت آگا ختم شوا نو دی دا سلور خود عدت آگے ذکر کر او سور احزاب کیا دا آگا خوی حکمی ذکر کر چراغی اڈو سیدت نشتا دے دا لشانی زنانا پا اعتبار دے عدت سارا اگر پسو قسم باندی دی یو صغیر دا یو مریض دا یو آئیسا دا نو ددائی عیدت اگر ذکر شو چی پدری اومی آشتو باندی دی او یو اگر دی چی خوندانی دا حمل دی نو دائی عیدت اگر سورہ طلاق کی ذکر شو اس پینزم اگر خضا دا خاون آغتی نمبر دے او دی پگیڑا باندے حمل نشتا دے ناللہ ویدہ دے عیدت دا سلور میں اشتی او لسر دی دیا لکم دا سورہ بکرہ دورا رشت وی دو سوا سلور برشکی والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعۃ اشہر و عشرا مدہ تینزم کے سما خضرا پیت بار دے دکسرا مطلب دا مدخول بہادا او دغلے فگیڑا واندی اولاد مشتر خاون کی نمڑ شوا نو عیدتی فسلور میں اشتی اولاس رضی باندی رے شپگم آگا خضر دا چی آگا یو دی خضن دا نا اندگا دا سوغیر دا نا آئیسا دا نا مریض دا نا حمل والا دا نا آگا دا چی خاون دی مردے او نا غیر مدخول بے ہا دا نا داری عدت دا کما خضا دا آغا دا چی پڑی آیت کی ذکر دا چی انتظار با کئی سلاست فروع دری خیضا دری بیماری دا شانی وم قسم آغا دا نو وم قسم آغا مخ کی ذکر شوا وم قسم آغا مخ کی ذکر شوا سورہ احزاب کے نو تاولی دا چی دا خضی پہ اعتبار دے دکتا پدی مختلف قسم باندھی دیا یو بالکل آگا چد وادن واندی ادنی کا نرسو طلاق ورکلیش والا ناغس گئے حضاب کی سلور قسم سورہ سورہ طلاق کے نپنز دا شپگم قسم اوم قسم دگا کم کے خاون کی نمر رے اپا گیڑا باندی اولاد نشتا رے دا وہ قسم خریدی وَبُعُولَتُهُنَّا او خاوندان دادائی احقو لا دیر لائق دی برد دیننا پوابس کو احق ماناو کا لائق دی پوابس کو لہ دیدنا نو سرا فی ذالکا فدی مدد عدد کی بچر ارادل ری رئی اصلاح اندر جوڑ جاری احقو سیغا دید می تفضیل دا پمانا دا نفس بیل سارا احسن یا طلاق حسن راغلی طلاق احسن دی لویا چی یو طلاق والا ورک پدا سی طور کی چی پائی چی صحبت نظر آگلے نبال جو ایدہ پریخو چی پریخو دی دا نو یو بیماری رالا نو بلا بیماری رالا نو درم بیماری اغلا نظر آگلے نو مثال دا پدری و میاشتی گدری بیماری برابری گی سواقیم چه دستو ما نشپک بلا خبره نورو جون کولشی کاغا یو دل بیماری را گلی کاغا دوگل را گلی او کاغا پدرین دل را دا او دیلا چه دنو دی سباب دی بیماری ختمی گی او سی رجوع کرا نو ام دی رجوع کولشی اداد دو خضا دا او دا حالا چه احسن طریقی سره طلاق ورگلی او یا حسن طریقی سر طلاق ورکی حسن طریقہ دادا طلاق رالل پدا سی طہر کی چپائے کی صحبت نے راگلے طلاق ورکل نوچے دغوشا یو بیماری آغا خدم شوا نجوری دوین طہر شوروش پا دوین طہر کیا دے اولا جید بل طلاق ورک ندا شانی بیا دویم طلاق داغین رستو توہر را دے بیا زدف وخدا کنکا تازا کئی رجوع کئی او کنا درم طلاق ورکئی نبیائے نکائے تازگر روجی اکرا بیاد دا پورا باد آئندہ دا پارا بیاد یو طلاق مالک دے او گنا بے اولا گید او روجو نکئی درین طلاق ورکئی او یو طلاق بیدعی طلاق بیدعی دی لوئی چی بس سم دلاس لگر گنا او راخلاش تو طلاق پدری او طلاق ہوا او ودے وی یو دعا دری شرمی گی تو شرمی گی نا تاؤلی غلطی طریقے سر طلاق ورکول صحیح طریقے سر طلاق ورکول قرب دی شرم نروانی یادا سو ہوا ہے جی کار سے چی راضی نو دو طلاق نوم پخلا وانی نروان لیکن طلاق خدا خدا سے مسئلہ را چی دے خد یا دے خاون جنگ دے دے وی مکو گرے غبا دی شرم مکو گرے طلاق در کن آگا وی را کتناو دے وی خذب پرونی والا دا طلاق دی خذب پرونی والا دا طلاق دی خو طلاقی سرم چیڑی آیا بل سم چلی گیو پھر جتا چھڑرامہ جوڑ ہو لے نائی کی سڑے ہو لگی انہوں خود لے طلاق ورکت آمدیان امدیان ورکوری انہوں خود دیدل دا طلاق کدا لے پری خود چھڑرامی والا باندی خود طلاق کدا اور دیکھا لگتا گب کنے دے دیکھا لگتا گب کنے دے ما خود ڈرامہ جوڑ ہو لے ما خود لگا نکو کتا ڈرامہ جوڑ ہو لے کبل سے جوڑ ہو لے یادے ہوئی دخو غصہ چھو ما اور یا ما خود پاپا خانی بھی ورکڑی نو دا خو نہ چا زمینی نہ ورکڑی دی او نہ چا نو پا دغی خوشحالی گپ شپ کی دا سی راغی بس یا غصائی او یا چا نو ہڑی نی ورکی نو بس دغی نہ طلاق وئی او طلاق پا ہر صورت باندی راضی دا آغسی دی چی حدیث پاک بھی راضی جد ہن جد و غضل ہن رشتیا دی رشتیا دی او توکم دی رشتیا دی ارز جدین و رشتیا ہم رشتیا دی او توکم رشتیا دی ان ارادو اصلاحا کچر ارادل دی دی جوڑی آری ولہن از پار دی بنانو مثل اللذی پشانت از آغا حق دے پا دیناری نو باندی علیہن چدے دی دیناری نو پا دی بنانو باندی بالمعروف پشری طریقے باندی دے کلا کلا وی زما در باندے حق دے زما در باندے حق دے اللہ وی دو دیم در باندے حق دے او دوم را دے چھو انیس بیس فرق دے ات اللہ سو کدوالا یو برابر یئی نولا سو کدوالا یو برابر یئی استاد یو درجہ وروالے دے ذکا اللہ وی ولی الرجال علیہن درجہ مد پار دیناری نو پتی زنانو باندے یو درجہ غورا والے دے مطلب دا دوار پا حق کی یو شانی ایا کتے ویر دا مادر باندے حق دے مسلمان دا غیم پا زان باندے حق گنا دا نجی دا ما وینا دوارو پا یو باندے یو برابر حق دے یو درجہ غورا والے دے ولی الرجال علیہن درجہ از پار دیناری نو پدی زنانو باندی یو درجہ وروالے دے اگر درجہ وروالے سدے سورہ نساء گورا آیت گورا سلور درشم سورہ نساء پنزم سی پارا آیت گورا سلور درشم الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم نارینا دا حاکمانیا نگرانان بیا حاکمان بی پزنانو باندی مطلب دا دے حاکم دے دا محکوم دا دے بادشاہ دے دا وزیر دا دا شانیا دے خیلاز دے دا کسلاز دے بما فصول آئی فضل اللہ چور والے ورکڑے اللہ باغ ہم باد دی تالا باد ان پا باد بان دے اللہ ناری نلا ور والے ورکڑے دے پا زنانو بان دے دا وحدی وجہ دا او دے ما کسبی دا و بیمان فاکو او پا سبب دا ما پا سبب دا خرج کولو دا دی خاندانو از دی ناری نو پا دی زنانو بان دے من اموالهم بمال نخفلونا مطلب دا دای مالون ادای با خرج گئی داغی نا پخپل زان اپدی زنان اخپلو باندی مطلب دا منفق با دی او منفق علیہا با داوی دے با منفقی او دا بسی منفق علیہا با یعنی پا دی باندی با مال لگو لیشی دا نچی دا بسی نو دا با استاز ای او دا با نوکر ای او دا با ڈاکٹر ای او دا با گوری چی ساس بای دام سار روان دا اگر نایانی گوڑی غاڑی لا چولے گا چل لے دا دا غدا دا ماسٹر دا سشی دے ماسٹر دا دا نوکر او شایر دا دیلو پر پدر چی و دیزا کناوی خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے خصوصاً جس کے پیچھے لفظ ڈر ہو خدا یاری بلا نہ ہو ساتا ہو بیا خام کر آگا بلا کے رستے ٹر لف ہے دا ماسٹر آگا او دا منی ٹر آگا ہو یا سے شہر بس وہ جوڑے کی سر چوری آخر گرا دین خدا یاری نہ ہو ساتا نو دا بروانی دا بگتا کئی عرابی بانو جوڑی دا بیم خوری ازی بیم خوری ننا دا خب کلک پور کین و ویزو بگتن ادوار بی خورو ادوار بی خورو دانا چی سار با دو موزم و سار با دو موزم آغسی دا خوشال بیر دا دیر شی پیسی گردی ناغ دیر شی پیسی سی سوک بی جارو لساتلی ناغیل با تنخواور کئی سوک بی روڑو خدمت لساتلی ناغیل با تنخواور کئی سوک بی جانو آغا بی سل ساتلی روڑی پا خولو کتوی پا خول لناغیل با تنخواور کئی نو جوڑی چی تر راڑی پا دی تقسیمی نو خواه نا چی تر دا طول کارو نخپل کئی و دا خاون گتیو دوار کور خوری آسی خدای پا تقلیب کرده بل کاری درمان دی روان کرده د بل کاری درمان رم کرده دی گتی راڑی پا غی باندی تقسیمی خزانه دا چی دا طول خدمت پا خپل باندی که نو اللہ وی ولی رجالی از پاس ناری نو علیہن نپا دیوان دی درجہ یو درجہ وروالی دی واللہ عزیز حکیم اللہ دی دور ور حکمت والا الطلاق مرتانی طلاق رجعی دا دوکرت دی فا امساکم بمعروفین پساتل دی بمعروفین پشری طریقی سرا او تصریحم بے احسان یا پری حودل دیا پخیص طریقی سارا مطلب دا دو طلاق کرالل یا با ساتلوی پخیص طریقی سارا یا با پری حودلی ولا یحلو لکم او نبی حلال تاسو تا انتا خدودا چو آخلی تاسو مما دا رسنا آتے کمو ہننا چو ورکڑی تاسو ایتا شے انس شے مہر اللہ یخافا مگر دا چی یری دل دا دوارا یا یخافا کوئی دل دا دوارا اللہ یقیما حدود اللہ دا چی نشی قائم ولی دا دوارا پولی دا اللہ فین خفتم پس گجر یری دی تاسو یا مانا پس گجر پوشی تاسو اے خپلو خپلوانو دا دی خزی او دا خاون دا اللہ یقیما حدود اللہ دا چنشی قائم ہولے گئی پولے دا اللہ فلا جناحا علیہما فنشتے سکنا پا دے دواروان دے فیما پاوس کی افتدت بھی ہی چی فیدیا ورگئی دا سزا پائے وان دے مطلب دا خلا کئی دیلے مہر ورکرے دے مہر والا ورکرے دے شل ذر روپئی نجوئے داو لگی داو لوئی زتالا گا پل مہر شل ذر روپئی در کوما یاد آئی نس کم باندی فیصل ہوئی لذر کون تین جل لذر کوما او مال طلاق راکا نا اللہ وئی پا دی کسی گناہ نشتہ دے نجو خو بیاما گا مہر واب استے دو ومالدو دا دخل مطالب وز طلاق ہوا او دیل خلا وئی تلک حدود اللہ داری پولی دا اللہ فلا تا تدوها پس تجاوز مکوئی تیرے مکوئی دا دینا دا زنی الفاظ فکار دا دے بندے سموئی تجاوز لفظ دا غلط دے تجاوز تجاوز ذکر دا باب تفاعل لے تفاعل یتفاعل تفاعلا تجاوز یتجاوز تجاوزا متجاوز تجاوزنا فلا تا تدوها پس تیرے مکوئی دینا تجاوز مکوئی دینا آوسوک چی تیرے اوک حدود اللہ دا پول دا اللہنا پس دا کسان هم الظالمون ام دید ظالمان فا انتو اللہ قاها بیان دا درم طلاق پس دچر طلاق ورگل دی خاون دی خزتا درم طلاق فلا تحل لہو پس ندا حلال دا خزدتا من بعدو رستو دی درم طلاقنا حتی تردی پوری تن کی حضو جن غیر چی نکاو کی دخاون بل سارا او صرف نکانا بلکہ صحبتو کیا حدیث پاک کی راضی اگا خزرالا درفا ناغی دا اللہ پیغمبر تا دیا اے دا اللہ پیغمبر ما عبد الرحمن سر نکاو کا خدا کو طاقت دو صحبت نشتہ دے اللہ پیغمبر وتوی اتریدینا انتر الار عرصا ایستا دا ارادہ چت واپس شرفات اغفل رمانی خاون لو واپس شناغی وی آو اللہ پیغمبر وینا ترسو پوری چتا سو یو بل ندلی دلے تراغی پوری تو اغتنش واپس کی دے نمدلو دا صرف نکان را بلکی صحبتم دے آو فَإِن طَلَّقَهَا فَلْكَ جَرِ طَلَاقْ وَرْكُلَ دِي دُوَيْمْ خَاوَنْدِي خَذِتَا اشی خپل من کی پور ور سر روح نشو جدا حلالا کئی من جا خدا بل خاون کی خبرائی لئے چدا بتخام خواہ شرط ور سر لگے نو دا شرط دو وجن دا ہی لدا و گناہ دا تنو فَإِن طَلَّقَهَا فَلْكَ جَرِ طَلَاقْ وَرْكُلَ دِي دُوَيْمْ خَاوَنْدِي خَذِتَا وَيْمَ كُورِ وَرْ سَرَجُونَ نَشَ فلا جناح علیہما پرنشتے سگنا پدی دوارو باندی این یترا جا دا چی رجوع کئی دا دوارا یعنی دا خضا و رمبن خاون انزننا کچریا یقنو دی دوارو این یترا